فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا الہ الا اللہ کی شرح کرتے ہوئے الحمدللہ یہ ہمارا آٹھواں جمعہ ہے. گزشتہ جمعے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تو آج کا یہ جمعہ انشاءاللہ من دون اللہ کی تفسیر پر مشتمل ہوگا. لیکن اس موضوع کو اور آج کے اس مضمون اور مبحث کو بخوبی سمجھنے کے لیے چند اصولی باتوں کا ذہن میں رکھنا اظہر ضروری ہوگا. پہلی اصولی بات یہ ہے کہ عربی زبان بہت ہی مالدار زبان ہے, یعنی عربک لینگویج از اے ویری رچ لینگویج. آپ دیکھیں گے کہ صرف نیگیشن یعنی نفی کا معنی دینے کے لیے اس زبان میں تین ورڈس ہیں, تین الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے لیسا, جو نفی کا معنی دیتا ہے, نہیں کا معنی دیتا ہے, جس کے اندر نیگیشن کا مفہوم ہے. لیکن لیسا سے صرف اور صرف زمانے حال کے اندر کسی چیز کی نفی ہوتی ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا لست منہم فی شیء, آپ کا ان سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. تو لیسا نے زمانے حال کے اندر ایک شے کی نفی کی. تو لفظ لیسا کے اندر نیگیشن کا, نفی کا مفہوم ہے, لیکن یہ نفی زمانے حال کے لیے خاص. نفی کے لیے عربی میں ایک دوسرا لفظ بھی ہے, لن. یہ لفظ فیوچر کے اندر, مستقبل کے اندر کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے خاص ہے. مثلاً یوں کہا جائے لن افعل, مستقبل میں میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا. تو لفظ لن یہ مستقبل میں کسی شے کی نفی کے لیے خاص ہے. اور تیسرا لفظ جو نفی کے لیے ہے وہ لا ہے, لا. یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. اسے ماضی میں کسی چیز کی نفی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, حال میں بھی کسی شے کی نفی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, اور مستقبل میں بھی کسی شے کی نفی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. فلا صدق ولا صلى, آپ دیکھیں کہ صدق ماضی ہے لیکن لا اس پر داخل ہے, یعنی لفظ لا سے ماضی کے اندر کسی چیز کی نفی ہو سکتی ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ لا الہ الا اللہ میں لیسا استعمال نہ ہو کر, لن استعمال نہ ہو کر لفظ لا کو جو استعمال کیا گیا ہے, بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہ تو ماضی میں تھا, نہ حال میں ہے, نہ مستقبل میں کوئی معبود ہو سکتا ہے. لفظ لا کے ذریعے تینوں زمانوں کے اندر اللہ کے علاوہ ہر معبود کی نفی کر دی گئی. اسی وجہ سے یہ کلمہ جسے ہم کلمہ اخلاص کہتے ہیں یا کلمہ طیبہ کہتے ہیں, نفی کا مفہوم دینے والے خاص لفظ لفظ لا سے شروع کیا گیا. دوسرا بنیادی نقطہ اور دوسری اصولی بات جو ذہن نشین کیے جانے کے قابل ہے اور ضروری ہے کہ اسے ذہن نشین کیا جائے, وہ یہ ہے کہ عربی میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں بتوں کے لیے. بت کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, سنم اور وسن. سنم اور وسن یہ دو لفظ عربی میں بت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اللہ تو مجھے محفوظ رکھنا, میری ذریت کو, میری اولاد کو محفوظ رکھنا اس بات سے کہ ہم اسنام کی عبادت کریں. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا, ان الذین تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون اشکا, بے شک وہ لوگ یا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے وسن کی عبادت کرتے ہو. تو بت کے لیے عربی میں اور قرآن حکیم میں دو لفظ استعمال کیے گئے, سنم اور وسن, دونوں میں فرق ہے. سنم کی تفسیر کتاب التوحید کے شارح صاحب فتح المجید نے کی ہے, ما کان منحوتا علی صورت, ہماری زبان میں اس عربی عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ کسی انسان کی, کسی جن کی, یا کسی بھی جاندار کی, جاندار کسی انسان کی, کسی جن کی, کسی حیوان کی, یا اس انسان کی, اس جن کی اور اس حیوان کی تصویر یا مورتی بنا کر پرستش کی جائے تو اسے سنم کہیں گے. کسی انسان کی پوجا کی جائے انسان سنم, کسی جن کی پوجا کی جائے جن سنم, کسی حیوان کی پوجا کی جائے مثلا گائے کی پوجا, گھڑیال کی پوجا. انسانیت کے درجے سے انسان اتنا گر گیا ہے کہ اب چوہے تک کی عبادت کرنے لگا ہے, چوہے پیر بھی ہیں, چوہے پیر بھی ہیں. تو چوہا جاندار ہے, تو کسی انسان کی اگر عبادت کی جائے انسان سنم, کسی جن کی اگر عبادت کی جائے تو جن سنم, کسی حیوان کی, جاندار کی عبادت کی جائے, اس کی پرستش کی جائے جیسے گائے کی، گھڑیال کی وغیرہ، سانپ کی، تو یہ سانپ، یہ گائے، یہ چوہا یا کوئی جانور، یہ صنم. اور وثن کسے کہتے ہیں؟ کسی غیر جاندار شے کو کسی کا نام دے کر مقرر کر کے اس کی عبادت کی جائے. مثلا کسی لکڑی کی پوجا، کسی درخت کی پوجا، ہے نا ہندوؤں کا بینیئن ٹری، برگد اور پیپل کے درختوں کی پوجا ہوتی، ظاہر ہے کہ یہ غیر جاندار ہے. تو کسی غیر جاندار شے کی پوجا کی جائے تو یہ غیر جاندار شے وثن ہے. یا لکڑی، درخت کو کسی کا نام دے کر مقرر کر دیا جائے، اس کی پرستش کی جائے، تو ایسی چیز جس کی پرستش کی جا رہی ہے وہ وثن ہے، درخت ہے، لکڑی ہے. اور اسی کے دائرے میں چھلا آ گیا، چھلا شریف بھی آ گیا، شدہ شریف بھی آ گیا، تازیہ شریف بھی آ گیا. یہ جتنے بھی شریف ہیں یہ سب کے سب وثن کے مفہوم کے اندر داخل ہیں. یہاں تک کہ قبریں بھی بزرگوں کی وہ وثن کے دائرے میں آتی ہیں. دلیل ملاحظہ. ایک روایت جسے امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت عطا ابن یسار سے مرسل لائے ہیں، لیکن یہی روایت بزار کے اندر عطا ابن یسار سے مرفوع بھی آئی ہے. روایت اس طرح ہے، پہلے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا کے اندر جو مرسل روایت نقل فرمائی اس کے الفاظ ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد بزار میں جو روایت مرفوعاً آئی ہے اس کو سماعت فرمائیں. وان عطا ابن یسار رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. رواہ مالک فی الموطا مرسلا. امام مالک نے یہ روایت انہی الفاظ میں مرسل نقل کی ہے موطا میں. حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے کہ عطا ابن یسار تابعی ہے، صحابی بیچ میں نہیں ہے، روایت مرسل ہے. عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے دعا کرتے وقت، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن مت بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قبر بھی ایسی ہے کہ اس کی پرستش کی جا رہی ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے، اور عبادت کے جو ارکان ہیں وہ وہاں بجا لائے جا رہے ہیں، مثلا اس قبر کے سامنے رکوع کیے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، اس قبر کا طواف ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں عبادات کی قبیل سے ہیں. رکوع، سجدہ، طواف، نظر و نیاز، چڑھاوے، یہ سارے کے سارے اعمال در حقیقت عبادات کی قبیل سے ہیں. اگر کسی قبر کے سامنے یہ افعال، یہ اعمال اگر بجا لائے جائیں تو سمجھو وہ قبر معبود ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قبر کو وثن کہا ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن مت بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. اس کا مطلب جس قبر کی پوجا کی جا رہی ہو وہاں عبادت کے ارکان بجا لائے جا رہے ہو، در حقیقت وہ قبر وثن ہے. اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ایسے لوگوں کے اوپر بھڑک اٹھتا ہے، اشتد غضب اللہ علی قوم، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا ہے. تو پچھلی قوموں نے تو اپنے انبیاء کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا ہے, اور وہاں عبادت کے ارکان بجا لائے جا رہے ہیں. یہ روایت موطا میں ہے, مرسل. بزار میں مرفوع کیسے ہے؟ عطا ابن یسار کے بعد ایک صحابی کا تذکرہ ہے, روایت اس طرح ہے, وان عطا ابن یسار رحمہ اللہ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائی مساجد, رواہ البزار. یہ روایت بزار میں مرفوع ہے اس لیے کہ عطا ابن یسار کے بعد صحابی کا تذکرہ موطا امام مالک میں نہیں, لیکن بزار میں اس صحابی کا تذکرہ ہے, اور وہ صحابی حضرت عطا ابن یسار کے بعد جن صحابی سے حضرت عطا ابن یسار نقل کرتے ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا یہ روایت بزار میں مرفوع ہے, قابل احتجاج ہے, صحیح روایت ہے. ثابت یہ ہوا کہ سنم خاص بتوں کو کہتے ہیں, اور والوثن عام, وثن عام ہے, بتوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, مورتیوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جائے, چاہے وہ پیڑ ہو, پتھر ہو, لکڑی ہو, عصا ہو, قبر ہو, چھلا ہو, شدہ ہو, تازیہ ہو, علم ہو, کوئی بھی چیز ہو, اگر اس کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ وثن ہے. تو سنم اور وثن کے درمیان بھی آپ نے فرق سمجھ لیا. عربی میں یہ تیسرا بنیادی نقطہ ہے, تیسری اصولی بات ہے جو ذہن نشین کیے جانے کے قابل ہے, کہ عربی میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, من اور ما. عام طور پر قرآن حکیم میں یہی دو الفاظ, جہاں غیر اللہ کی عبادت کی تردید کی گئی ہے, یہی دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں. کہیں من استعمال کیا گیا ہے اور کہیں ما, دونوں کی مثالیں سامنے رکھ لیں. سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہاں آپ دیکھیں لفظ ما استعمال ہے من دون اللہ کے ساتھ, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, یہاں لفظ ما استعمال کیا گیا ہے کہ وہ لوگ من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ ما ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. لفظ ما یہاں استعمال کیا گیا. ایک جگہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا سورہ احقاف کے اندر وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. آیت کریمہ پر غور کیجئے, یہاں لفظ من استعمال کیا گیا. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ما کس لیے استعمال ہوتا ہے, من کس مفہوم میں آتا ہے, اس کو سمجھ لینا ضروری ہے. جب تک یہ بنیادی باتیں آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تب تک من دون اللہ کی صحیح تفسیر آپ نہیں سمجھ سکتے. جان لیا جائے, یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے کہ لفظ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ غیر ذوی العقول کیا ہوتا ہے؟ انسان اور جن کے علاوہ سب غیر ذوی العقول ہیں, اور من کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ذوی العقول کے لیے, یعنی صرف انسانوں اور جنوں کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لفظ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے, یعنی انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے, اور لفظ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے, یعنی انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ماں کے عموم میں داخل ہیں, ساری چیزیں ماں کے عموم میں آ گئی ہیں, ماں کے دائرے میں آ گئی. ایک دفعہ پھر سے کہتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. لفظ من, میم اور نون, یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے, یعنی انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے, اور لفظ ماں بالعموم انسانوں اور جنوں کے علاوہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک بنیادی نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی جملے کے اندر کسی مقام پر کسی جگہ پر اصل مقصود کسی وصف کا اس بات یا نفی ہو تو وہاں لفظ ماں صرف اور صرف انسانوں اور جنوں کے لیے آتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے, لفظ من تو آتا ہے انسانوں اور جنوں کے لیے, وہ تو خاص ہے. لفظ ماں انسانوں اور جنوں کے علاوہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, مسلم ہے. لیکن لفظ ماں وہاں بھی صرف انسانوں اور جنوں کے لیے آئے گا جہاں اصل مقصود کسی وصف کا, کسی صفت کا اس بات یا اس کی نفی ہو. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر طاقت ہو تو ایک بیوی کے علاوہ تین بیویاں اور رکھ سکتے ہو. ارشاد فرمایا گیا فن کے ہو ماں تاب لکم من النسائی. یہاں دیکھیں لفظ ماں ہے لیکن یہاں عورتوں کا ذکر مقصود نہیں ہے, اصل مقصود ہے صفت کا ذکر, عورتوں کی وصف پاکیزگی کا ذکر. تو اصل مقصود چونکہ یہاں وصف کا اس بات ہے, وہ بھی وصف پاکیزگی کا, لہذا یہاں لفظ ماں ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے. اب آپ آیت کریمہ میں غور کیجئے جو سورہ یونس کی میں نے پڑھی ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور وہ لوگ من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, ماں, ایسے انسانوں کی پوجا کرتے ہیں, ایسے جنوں کی پوجا کرتے ہیں. اس لیے کہ یہاں لفظ ماں لانے کا اصل مقصود ایک وصف کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو معبودان تم نے بنا رکھے ہیں یہ نفع و ضرر پہنچانے کے قابل نہیں ہے. تو نفع و ضرر کا نہ پہنچانا, گویا کہ نفع و ضرر کا پہنچانا ایک وصف ہے اور اس وصف کی نفی کی گئی ہے. اور جب کسی وصف کا اس بات یا نفی ہو کسی جملے کے اندر اور اصل مقصود ہو تو وہاں لفظ ماں ہمیشہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اور یہاں اصل مقصود معبودان باطلا سے نفع و ضرر پہنچانے کا جو وصف ہے اس کی نفی کی گئی ہے, لہذا یہاں لفظ ماں انسانوں اور جنوں اور ملائکہ کے لیے ہے. اب ترجمہ کیجئے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ, من دون اللہ, ایسے انسانوں کی پوجا کرتے ہیں, ایسے جنوں کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ انسان اور یہ جن اور یہ ملائکہ نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے کہ من دون اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ انسان ہوں زندہ یا مردہ, جن ہوں زندہ یا مردہ, یا ملائکہ ہوں, سارے کے سارے من دون اللہ کے عموم میں داخل ہیں. ایک بار پھر سے کہوں گا, انسان من دون اللہ کے عموم میں داخل, چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں, چاہے ایک عام انسان ہو, چاہے کوئی قطب ہو, چاہے کوئی ابدال ہو, چاہے کوئی ولی ہو, چاہے کوئی نبی ہو, چاہے کوئی بزرگ ہو, کوئی بھی ہو, من دون اللہ کے عموم کے اندر داخل ہے. اب ایک بار پھر سے اس کا ترجمہ کیجیے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا, وہ لوگ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ, ما, ایسے انسانوں کی جو زندہ ہے, ایسے جنوں کی جو زندہ ہے, ایسے انسانوں کی جو مر گئے ہیں, ایسے جنوں کی جو مر چکے ہیں, جو انبیاء کی پرستش کرتے ہیں, جو بزرگوں کی پرستش کرتے ہیں ان کی زندگی میں ان کے مرنے کے بعد, جو جنوں کی پوجا کرتے ہیں, جو ملائکہ کی پوجا کرتے ہیں, ماں کے عموم میں یہ سارے کے سارے افراد آ گئے, جاندار بھی اور غیر جاندار بھی. اور بطور خاص یہاں تو لفظ ماں سے مراد صرف ذوی العقول یعنی انسان اور جن اور ملائکہ. تو من اور ماں کا بھی مفہوم آپ نے سمجھ لیا, سنم اور وسن کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا, لا لیسا اور لن جو نفی کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے درمیان بھی آپ نے فرق سمجھ لیا. اب آئیے اصل موضوع کی طرف, اور وہ موضوع ہے من دون اللہ کی تفسیر. ایک بات عرض کروں کہ من دون اللہ کا مفہوم اچھی طرح اب بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم شرک کی تاریخ پر کم سے کم ایک سرسری نظر نہ ڈال دیں. آئیے ذرا شرک کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈال دیں. سارے لوگ توحید کے اوپر متفق تھے, جب تک شرک ان کی زندگی میں نہیں آیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام توحید ہی لے کر اترے تھے, عید ہی پر کاربند تھی. پہلے لوگ جنہیں نوح کی قوم کہا جاتا ہے شرک میں مبتلا ہوئے, انہوں نے پانچ بزرگوں کی پوجا شروع کر دی, ان کے مرنے کے بعد ان کے اسٹیچوز بنا لیے, یعنی وہ اسنام کی پوجا کرتے تھے. بزرگوں کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی, ان کے بت بنا لیے, اور کسی انسان کی تصویر یا اس کا اسٹیچو بنا کر اس کی عبادت کیا جانا بت پرستی ہے, اور اس چیز کو, اس بت کو اور اس مورتی کو سنم کہیں گے. تو اسنام کی پوجا کرتے تھے, وہ بھی پانچ اسنام کی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی ہے, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوص ويعوق ونسرا. ود, سواع, يغوص, يعوق, نسر, ان پانچ بزرگوں کے بتوں کی اسٹیچوز کی پوجا میں مبتلا تھی نوح علیہ السلام کی قوم. اب آگے بڑھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دور آتا ہے. آپ بابل کے ایک شہر اور کے اندر پیدا ہوئے, اور آپ کی قوم سابی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس مذہب اور اس مسلک کے ماننے والوں کا تذکرہ تین مقامات کے اوپر کیا ہے. سورہ حج کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. یہ آیت سورہ حج کی ہے, یہ آیت سورہ حج کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایمان والوں کا تذکرہ ہوا, اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہوا, اس کے بعد اسی مذہب کے ماننے والوں کا تذکرہ ہوا جنہیں قرآن حکیم نے سابعی کہا ہے. سابعی, آئیے لفظ سابعی کی شرح کر لیتے ہیں. در حقیقت لفظ سابعی یہ ہیبری ورڈ یعنی عبرانی لفظ سبا سے بنا ہے, اور عبرانی زبان میں یعنی ہبریو زبان کے اندر سبا کا مفہوم ہے جماعت سیارگاں, یعنی ستاروں کی جماعت. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سبا کی پوجنے والی تھی, سواد بے الف, اور سبا کا مطلب ہے ستاروں کی جماعت, یعنی یہ پوری کی پوری قوم ستاروں کی پوجا کرنے والی تھی. انہوں نے مندروں کے اندر اپنے خیال سے مختلف ستاروں کے مختلف اسٹیچوز بنا رکھے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. اور لفظ سبا جس کا مطلب ہوتا ستاروں کی جماعت, اسی سے لفظ سابعی بنا, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سابعی اس وجہ سے تھی کہ وہ ستاروں کی پوجا کرنے والی تھی. اور لفظ سبا ہیبری ورڈ ہے, عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. یہ رات اور دن, چاند اور ستارے, یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں. تو تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو, بلکہ ان کو جس نے پیدا کیا ہے عبادت کرو, اس کو سجدہ کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی کواکب کی پوجا کرنے والی تھی. آگے بڑھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, آپ دیکھیں گے کہ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. جانتے ہیں فرعون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرعون عبرانی زبان میں سورج کا بیٹا مفہوم رکھتا ہے. فرعون کا مطلب ہوتا ہے سورج کا بیٹا, آفتاب کا بیٹا. اسی وجہ سے اس وقت قدیم زمانے میں مصر کا دار السلطنت جو تھا اس کا نام تھا مدینۃ الشمس, سورج کا شہر. اور اس شہر کے اندر, اس راجدھانی کے اندر ایک بہت بڑا مندر تھا جس کے اندر سورج کی ایک خیالی تصویر بنائی گئی تھی, ایک خیالی بت بنا کر کے رکھا ہوا تھا, اور اس آفتاب دیوتا کی پوجا ہوتی تھی. تو ان کے ہاں, مصریوں کے ہاں آفتاب کی پوجا ہوتی تھی. رب الارباب, تمام معبودوں میں, تمام ربوں میں سب سے بڑا رب ان کا آفتاب تھا. اور جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو اسی آفتاب دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا. چونکہ اس دیوتا سے یعنی آفتاب سے ان کا نسبی تعلق جوڑا جاتا تھا, لہذا فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے اور الہ کہلواتے تھے, اور کہتے تھے کہ ہماری پوجا کی جائے. تبھی تو بڑے دعوے کے ساتھ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں تمہارا رب اعلی. کیوں کہتا تھا وہ؟ جب ان کا رب الارباب آفتاب تھا اور مدینۃ الشمس کے مندر کے اندر آفتاب کا اسٹیچو رکھا ہوا تھا اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے, تو فرعونیوں اور اسی طریقے سے فرعون کی, فرعون مصر کی پوجا کیوں ہوتی تھی؟ چونکہ آفتاب دیوتا سے ان کا نسبی تعلق جوڑا جاتا تھا کہ یہ آفتاب دیوتا کی اولاد ہے, لہذا آفتاب دیوتا اگر قابل پرستش ہے تو اس کی اولاد بھی قابل پرستش ہے. لہذا فرعون مصر کی پوجا اس وجہ سے ہوتی تھی چونکہ آفتاب دیوتا سے ان کا نسبی تعلق جوڑا جاتا تھا. یہ تھا مصریوں کا مذہب, آفتاب کی پوجا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا چیز پوجتی تھی؟ بڑی سرکش اور بڑی شریر قوم تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھی مذہب کا ذکر فرمایا ہے. جب مصر سے نکلے تو ایک منافق بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا, اور اسی منافق نے ان سب کو گوشالہ پرستی میں مبتلا کر دیا. سب بچڑا پوجنے لگے, گائے کی پوجا کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں جب آپ کوہ طور پر چلے گئے اپنے زیورات سے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا, سونے چاندی کو ڈھالا گیا اور ایک بچڑا تیار کر لیا گیا اور لوگ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے. قرآن حکیم نے اس کی بھی تردید فرمائی, الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا, ارے یہ دیکھتے نہیں کہ یہ بولتا نہیں ہے اور صحیح رہنمائی نہیں کرتا ہے, تو جو بول نہ سکے جو ہدایت نہ دے سکے وہ بھلا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پتا چلا کہ قوم موسیٰ کا معبود یہی بچڑا تھا اور اس کی پوجا میں عبادت میں مبتلا کرنے والا قوم موسیٰ کو یہ سامری تھا. آگے بڑھتے ہیں, ایک مذہب گزرا ہے ریلیجن آف میجیشینز, مذہب ساحران, جادوگروں کا مذہب. جانتے ہیں اس کا بانی کون تھا؟ منج کوش تھا. قرآن حکیم نے وہی لفظ استعمال فرمایا مجوس, یہ در حقیقت لفظ منج کوش کا معرب ہے. وہ آیت پھر سے پڑھ لیتے ہیں, سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس. آپ جانتے ہیں یہ مجوس کیا ہے؟ صابی کا لفظ تو ہم نے واضح کر دیا کہ اس کا کیا مفہوم تھا, آئیے لفظ مجوس کی بھی تحقیق کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ کن مسلک اور کن مذہب کے ماننے والوں کے اوپر فٹ کیا ہے, اطلاق کیا ہے, ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ لفظ مجوس یہ منج کوش کا معرب ہے. منج کوش ایک ایسا شخص تھا جو حضرت زرتشت سے پہلے گزرا ہے اور اس نے مذہب ساحران یعنی ریلیجن آف میجیشنز کی بنیاد ڈالی, اس نے جادوگروں کا مذہب, اور یہ مذہب اپنے دور میں خوب پھلا پھولا, مذہب مجوس. لیکن حضرت زرتشت نے جب توحید کا علم بلند کیا, مذہب زرتشت کے اندر توحید کا تصور ملتا ہے, جنہوں نے اوستا کا مطالعہ کیا وہ جانتے کہ کہیں کہیں توحید کی باوجود ہزار ترمیمات اور تبدیلات کے کہیں کہیں توحید کی جھلک اوستا کے اندر ملتی ہے جو زرتشت کی کتاب مانی جاتی ہے. تو زرتشت نے جب توحید کا عالم بلند کیا تو یہ پورا کا پورا مذہب, مذہب ساحران جس کا بانی منج کوش تھا, انہوں نے مذہب زرتشت استعمال جو ہے ایکسپٹ کر لیا اور مذہب زرتشت میں داخل ہو گئے. لیکن یہ پورا کا پورا گروہ جو مجوس تھا, انہوں نے اپنے عقائد کو اور اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑا تھا. مذہب زرتشت کو جو توحیدی مذہب تھا اس کو قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے عقائد سے مکمل توبہ نہیں کی تھی, اپنے عقائد اور رسم و رواج سے مکمل دستبردار نہیں ہوتے. انہوں نے کیا کیا؟ بتدریج بڑی چالاکی بڑی مکاری اور بڑی عیاری کے ساتھ انہوں نے مذہب زرتشت کے اندر جو خالص توحیدی مذہب تھا انہوں نے اپنے غیر توحیدی عقائد کو اور غیر توحیدی رسم و رواج کو داخل کر دیا. اور رفتہ رفتہ مذہب زرتشت چوچو کا مربع بن کر کے رہ گیا. یہ وہی مجوس ہیں جنہوں نے آتش پرستی کی ایجاد کی, اور قدیم ایران کے جو آتش کدے ہیں یہ انہی سے منسوب, اور آج بھی پارسی آگ کی بڑی عظمت کرتے ہیں. یہ مجوسی جو ہے اگر ان کو دیکھنا ہے آج تو پارسیوں کو دیکھ لیجئے, مجوسیوں کا وہی مذہب تھا جو آج پارسیوں کا ہے. وہ بھی آگ کی تعظیم کرتے تھے اور یہ بھی آگ کی تعظیم کرتے ہیں. ان کے ہاں دو خدا تھے, مذہب زرتشت تو توحیدی مذہب تھا، لیکن جب وہ داخل ہوئے مذہب زرتشت کے اندر، جب اپنے عقائد انہوں نے ڈالے تو انہوں نے خیر کا دیوتا یزدا الگ مقرر کر لیا، شر کا دیوتا اہرمن الگ مقرر کر لیا، نور کا دیوتا الگ مقرر کر لیا، ظلمت کا دیوتا الگ مقرر کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مجوسیوں کی تردید کرتے ہوئے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا دیکھو دو معبودوں کو تم اپنی عبادت کا محور نہ بناؤ، تم دو معبود نہ بناؤ۔ در حقیقت اس میں مجوسیوں کے مذہب کی تردید ہے، جنہوں نے خیر کا دیوتا یزدا کو قرار دیا تھا اور شر کا دیوتا اہرمن کو، ان کے ہاں تاریکی کا دیوتا الگ تھا، نور کا دیوتا روشنی کا دیوتا الگ تھا، خیر کا دیوتا الگ تھا، شر کا دیوتا الگ تھا۔ یہ تھا مذہب مجوس جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کے اندر کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، مشرکین کے شرک کی کیا نوعیت تھی، مشرکین کن کن شرکوں میں مبتلا تھے اور ان کے ہاں شرک کی کیا شکلیں تھی، آئیے ذرا جائزہ لے لیتے ہیں۔ مشرکین ملائکہ کی پوجا کرتے تھے، شرک کی ایک شکل ان کی یہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ فرشتوں کو جو ہماری ایک مخلوق ہیں، جو ہماری تابع داری کرتے ہیں اور ہم نے اسی لیے ان کو خلق کیا ہے کہ وہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، انہوں نے مشرکوں نے ان فرشتوں کو ہماری اولاد قرار دے دیا۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد بنا لی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان سے استمداد کرتے تھے۔ تو ایک تو وہ ملائکہ پرستی میں مبتلا تھا، دوسرے جنوں کی پوجا کرتے تھے، وہ جن پرستی میں تو مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا۔ ان دو آیات کے اندر چند باتیں قابل غور ہیں، آئیے ذرا ٹھہر کر ان دو آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے ترجمہ ملاحظہ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ من دون اللہ، من دون ہی، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا کارساز بنا رکھا ہے نظام کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ تم سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، نہ یہ بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، یہ جن کو پکارتے ہیں، ان بیچاروں کا حال یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایہم اقرب، کہ کون اللہ سے زیادہ قریب ہو رہا ہے۔ ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب رب کا کانا محظورا، بے شک تیرے رب کا عذاب تو ڈرنے والی چیز ہے ہی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تفسیر نقل فرمائی ہے، اس طرح، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الى ربهم الوسیلۃ قال کانا ناس من الانس یعبدون ناسا من الجن فاسلم الجن وتمسک هؤلاء بدینهم، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود الى ربهم الوسیلۃ، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى ربهم الوسیلۃ قال، اس آیت کریمہ الى ربهم الوسیلۃ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے انسان، کانا ناس من الانس، انسان تھے کچھ، یعبدون ناسا من الجن، جو کچھ جنوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ انسان تھے جو جنوں کی پوجا کرتے تھے، فاسلم الجن، تو جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن جناتوں کی، وہ لوگ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، تو جنوں کو جن کی یہ پوجا کرتے تھے وہ تو بیچارے اسلام لے آئے، لیکن وہ تمسک ہاؤ لائے بے دینم، لیکن یہ کمبخت، یہ بدبخت اپنے ہی مذہب کے اوپر ڈٹے رہے۔ جن کی پوجا کر رہے تھے جنوں کی، وہ تو ایمان لے آئے، لیکن یہ یہ اپنے دین کے اوپر اپنے مذہب کے اوپر ڈٹے رہے, ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. من الجن, کچھ انسان تھے کفار عرب میں جو جنوں میں سے کچھ جنوں کی پوجا کرتے تھے, یہ جن اسلام لے آئے لیکن یہ پوجنے والے اپنے مذہب کے اوپر ڈٹے رہے. اور ایک آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم, انہوں نے بنا لیا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو خلق کیا ہے. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جنوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. اب آئیے ذرا اس آیت کریمہ میں غور کر لیتے. اولئک الذین یدعون, یہ جن کو پکار رہے ہیں یعنی جنوں کو, اگر اس تفسیر کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ مضارے کے آخر میں اگر واو اور نون لگا رہے تو وہ ہمیشہ ذوی العقول ہی کے لیے آتا ہے, جنوں کے لیے آئے گا, انسانوں کے لیے آئے گا, ملائکہ کے لیے آئے گا, یہ پیڑ پتھر ان تمام چیزوں کے لیے نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یدعونا یبتغونا یرجونا یخافونا, یہ جو لفظ ہے واو نون, یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسی ہستیوں کی پوجا کرتے تھے جو انسان تھے, جن تھے, ملائکہ تھے. انسانوں کی پوجا زندگی میں بھی کرتے تھے اور مرنے کے بعد بھی ان کی پوجا کرتے تھے. لہذا یہ کہنا کہ من دون اللہ سے صرف اور صرف یہ بت مراد ہیں, یہ مورتیاں مراد ہیں, اہل اللہ کی قبریں مراد نہیں ہیں, در حقیقت بہت بڑا مغالطہ ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ یہ جن کی پوجا کرتے تھے یہ بزرگ ہستیاں تھیں, لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کی قبریں بنا لی, ان کے اسٹیچوز بنا لیے, مورتیاں بنا لی, لگے عبادت کرنے. کچھ لوگوں نے کھڑا کر دیا, مورتی بنا کر کے اس کی پوجا کرنے لگے, اور کچھ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اتنا کیا کہ کھڑا تو نہیں کیا, پڑے ہی شکل میں رکھ کر کے ان کی پوجا کرنے لگے. کوئی فرق نہیں ہے, صرف کھڑے اور پڑے کے فرق کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ تاویل کہ من دون اللہ سے مراد صرف مورتیاں ہیں, اسٹیچوز ہیں, درخت وغیرہ ہیں, یہ قرآن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. تو مشرکین عرب کے شرک کی ایک شکل یہ تھی کہ وہ ملائکہ کی پوجا کرتے تھے, شرک کی دوسری قسم تھی کہ جنوں کی پوجا کرتے تھے, اور شرک کی تیسری قسم کیا تھی, یہ اپنے آبا کی پوجا کرتے تھے, آبا کی پوجا کرتے تھے. آبا کی پرستش کا کیا طریقہ تھا؟ آبا وزداد جو مذہب لے کر چل رہے تھے اور جس مذہب پر کاربند تھے, انہوں نے بلا تحقیق کے اس مذہب کو قبول کر لیا اور مذہب کے اوپر کاربند ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ارشاد فرمایا, اشارہ کرتے ہوئے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, کہ جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف جو چیز نازل ہوئی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ بس ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شرک کی تیسری قسم تھی کہ یہ اپنے آبا و اجداد کی پوجا کرتے تھے, آبا و اجداد کی پوجا بھی ان کے ہاتھ تھی اور اس کی شکل یہ تھی کہ جب انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا تو کہتے ہیں نہیں, ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہمیں بس کرتا ہے. تو ملائکہ پرستی, جن پرستی, آبا پرستی, کواکب پرستی بھی تھی ان کے ہاں, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سابق قوم سے انہوں نے لیا تھا. خاص طور سے جب آپ اہل عرب کے جاہلی دور کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موسم سرما عربوں کے لیے قحط و افلاس کا موسم ہوتا تھا, اس لیے کہ شمال سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی اور ان ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے کاروبار زندگی مکمل ٹھپ ہو کر رہ جاتا تھا. جتنے کاروبار کی سرگرمیاں ہوتی تھی وہ بند ہو جاتی تھی, اور پورے جاڑے کے موسم میں بیچارے عرب ان ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے. کاروبار زندگی کے اندر, کاروبار زندگی کے اندر اٹھان اور تجارت کے اندر تبدیلی موسم گرما کے آغاز میں ہی ہوتا تھا. موسم گرما شروع ہوا کہ کاروبار آگے بڑھنے لگتے تھے, اور موسم گرما کے آغاز ہی کا وقت ایک ستارے کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا تھا جس کا نام شہرا ہوتا تھا. شہرا موسم سرما ختم ہوا، موسم گرما جو کاروبار تجارت کے لیے بہت اچھا ہوتا تھا عربوں کے لیے، موسم گرما شروع ہوا، اسی وقت ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا جس ستارے کا نام تھا شعرا۔ چونکہ یہ زمانہ ہوتا تھا کاروبار تجارت کی ترقی کا، لہذا اس کی ساری خیر و برکت منسوب کر دیتے تھے یہ مشرکین ستارے شعرا کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم میں ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى، کہ وہی مالدار کرتا ہے، وہی غنی کرتا ہے، وہی سرمایہ دار بناتا ہے، اور وہی شعرا کا بھی رب ہے، وہی شعرا کا بھی رب۔ شعرا ایک ستارے کا نام تھا جس کی طرف یہ سارے خیر و برکت کو منسوب کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مالدار تو ہم کرتے ہیں، سرمایہ دار ہم بناتے ہیں، اور تم سارے خیر و برکت کو منسوب کر دیتے ہو ستارے شعرا کی طرف۔ ارے ستارے شعرا کے بھی رب ہم ہی ہیں۔ تو ملائکہ پرستی، جنات پرستی، آبا پرستی، کواکب پرستی، اور آخری پرستش کیا تھی ان کی؟ خود پرستی۔ خود پرستی اس کی ذرا شرح کرنا چاہیں گے ہم۔ خود پرستی کسے کہتے ہیں؟ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس پرستش کا بڑا بہترین انداز میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ یہ خود پرستی کی ایک مثال ہے۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، یعنی خود پرستی بھی در حقیقت شرک ہے۔ دیکھو خود پرستی کی دو شکلیں، ایک شکل تو یہاں بتائی گئی ہے، پہلے اس شکل کی تشریح کر لیتے ہیں ہم۔ اور اے ہمارے رسول آپ مثال بیان کر دیجئے ان دو آدمیوں کو، ان دو آدمیوں کی، کہ ان میں سے ایک کو میں نے ایک باغ، دو باغ دیے تھے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، دو باغات دیے تھے، کس کے؟ من آناب، انگوروں کے، انگوروں کے دو باغ تھے۔ اچھا انگوروں کے دو باغ، ذرا تصور کیجئے انگوروں کے دو باغ ہیں۔ اس کے بعد وحففناہما بنخل، اور کھجور کے درختوں سے ہم نے گریپس یعنی انگور کے ان دونوں باغوں کو گھیر دیا تھا، اور وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری کر دی تھی۔ دو باغات انگور کے، یہ گھرے ہوئے کھجور کے درختوں سے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ان دونوں کے درمیان کھیتی، ہر چیز کی کھیتی، زرع عام ہے، ہر چیز کی کھیتی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، پانی کی بہتاب، وافر مقدار میں پانی، ظاہر ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پھل ہی پھل آتے تھے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پھل ہی پھل ملتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس پانی کی بہتات کی وجہ سے پھل ذرہ برابر کم نہیں ہوتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ لِي صَاحِبِي، ایک دن اس کا دوست آیا، مومن تھا وہ دوست جو آیا، فَقَالَ لَهُ صَاحِبِي لِصَاحِبِي، کہا اے بھائی، اے میرے دوست، او مائی فرینڈ، آؤ ذرا باغ ذرا گھومتے ہیں۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، کہا دیکھو یہ میرا باغ ہے، یہ دو باغ ہیں انگوروں کے، دیکھو کھجوروں کے درخت سے گرے ہوئے طرح طرح کی کھیتیاں ہیں پھل پھول کی، یہ دیکھو پانی بہ رہا ہے وافر مقدار میں، انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، اے میرے دوست میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت کے اندر بھی میں تجھ سے زیادہ ہوں، مالا واعز نفرا، ودخل جنت، بات چیت کرتے ہوئے باغ کے اندر چلے گئے۔ وہ ظالم لنفس ہی، یہ جو مشرک تھا جس کا باغ تھا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا تھا، کہنے لگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ باغ ایسے ہی رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا، وما اظن الساعه قائما، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، میں نہیں مانتا، آخرت کو میں مانتا ہی نہیں, تو وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی دکھائے جاتے. آپ بتائیے پنرجنم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بولتا پنرجنم کچھ نہیں ہوتا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا ہوتا. اتنے بڑے بڑے دانشور, اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے, ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے بےچاروں. یعنی موت کی سرحد پر سارا معاملہ. تو پنرجنم نہیں مانتے اس کو, جب موت آئے گی اس کے بعد نہیں مانتے ہو تب پتا چلے گا کہ پنرجنم کو نہ ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے. وما سن نساد, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو ایسے نہ ہنجار اور بے وقوف لوگ جنہیں دنیا کی عیش و عشرت بھا گئی تھی ایسی باتیں کہہ چکے ہیں. وما سن نساد قائمہ, میں نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی. اور چلو مان بھی لیا, ولی ردتو, اگر میں لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف, جدن خیرم منہا منقلبا, تو اس سے بہتر انجام میرا ہوگا, اس سے بہتر چیز مجھے وہاں ملے گی. قال له صاحبه يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب, ارے اس رب کا انکار کر رہا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, نطفے سے پیدا کیا, تم سوا کا رجولا, ایک انسانی شکل میں تجھے ڈال دیا. لیکنہ اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا, میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا. یہ آخری جملہ کیا بتا رہا ہے مومن دوست کا؟ یہ کہ خود پرستی, انا پرستی در حقیقت شرک ہے. اور خود پرستی کی شکل یہاں کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے عطیے کو اپنے علم و قابلیت کا ذریعہ سمجھنا, اپنے علم و قابلیت کا نتیجہ سمجھنا کہ یہ باغات, یہ ساری چیزیں اس کے میں قابل تھا, میرا ذاتی استحقاق تھا کہ مجھے یہ سب دیا جاتا. تو خود پرستی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی قابلیت اور اپنے علم کا نتیجہ سمجھنا کہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہماری کوششوں سے ملا ہے, ہمارے علم سے ملا ہے, ہماری قابلیت سے ملا ہے. در حقیقت یہی شرک ہے اور خود پرستی کی ایک شکل ہے. لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا کہ یہاں تو شرک کے ایسی کوئی بات نہیں ہے, پھر لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ سو اس کی تشریح میں نے اس مقام پر کر دی ہے. اور خود پرستی کی دوسری شکل کیا ہے؟ کہ خدا کی بندگی کرتے ہوئے بندگی کے مقتضیات اور اس کے لوازم سے بے خبر رہنا, یہ خود پرستی کی دوسری شکل ہے. نہیں سمجھے؟ خدا کی بندگی کو تسلیم کرتے ہوئے خدا کی ابدیت کو مانتے ہوئے بندگی کے مقتضیات, اس کے ڈیمانڈز اور اس کے لوازم سے بے خبر رہنا, یہ خود پرستی کی دوسری شکل ہے. مثال مثال دیکھیے, مشرکین کے ہاں عبادت کا کیا تصور ہے؟ عبادت کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے؟ فقط پوجا پاٹ. گئے, چراغ جلائے, کچھ دودھ وغیرہ ڈال دیا, نمسکار کیا, نکل آئے. پوجا پاٹ, عبادت کا مفہوم صرف پوجا اور پاٹ. مندر سے باہر نکلے, جو چاہو کرو, کسی کی بھی عبادت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کا مفہوم صرف پوجا اور پاٹ سمجھنا اور زندگی کے ہر ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت سے بے نیاز ہو جانا خود پرستی ہے. کیا تصور ملا اس چیز سے؟ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ عبادت ہمارے ہاں صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے, بلکہ پوجا کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کے جو مقتضیات اور لوازم ہیں کہ ہر ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کی جائے, یہ در حقیقت عبادت ہے. اور اگر تشریح دیکھنی ہو تو علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کی العبودیہ پڑھیے, جو اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہو کر کے آ گئی ہے. حضرت العلام شیخ الاسلام نے اس پر بڑی پیاری بحث فرمائی. حق تو یہ ہے کہ لفظ عبد اور عبودیت کے اوپر جو بحث کی ہے حرف آخر ہے, تو یہ خود پرستی ہے. تو یہ شرک کی قسمیں ان کے ہاں پائی جاتی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نصارا کا اور یہود کا, یعنی اہل کتاب کا شرک کیا تھا, وہ آپ دیکھ لیں. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. ان کے ہاں شرک کی دو شکلیں تھیں. کیا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ہمارے رسول کہ جن کو کتاب دی گئی تھی, اوتوا نصیبا من الکتاب, کتاب دی گئی تھی انجیل اور تورات, یومنون بالجبت والطاغوت, یہ جبت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یہ جبت کسے کہتے ہیں؟ جادو, شوبدا, ٹونا، ٹوٹکا، وہم، کہانت، تیرا، فال، یہ ساری چیزیں جبت کے دائرے میں آ گئی۔ یہ لوگ ٹونے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ جادو کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ شوبدے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ٹونے ٹوٹکے کے اوپر یہ لوگ جو ہے ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ بھی نہیں ہوں انہوں نے بالجبت، جبت کے اوپر۔ وہ تاغوت اور تاغوت و کل معبود من دون اللہ، ہر چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کہہ رہا وہ تاغوت ہے، تو تاغوت کی عبادت کرتے۔ تو ان کے یہاں جبت کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے شرک پایا گیا اہل کتاب کے اندر۔ اور دوسرے حمایت شرک۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی جا کر کے مکہ میں مشرکین سے کہتے تھے، ارے تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے اچھا ہے، دیکھتے نہیں کبھی؟ جب موحدین کا معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ایک قوم مشرک قوم سے مل جاتی ہے، کہتے ہیں ارے تم وہابیوں سے اچھے ہو، اہل حدیثوں سے تم لوگ اچھے ہو، یہ بھی اچھے ہو تم لوگ۔ تو ایک ہے شرک کے اندر مبتلا، دوسرے حمایت شرک۔ حمایت شرک بھی شرک ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مشرکین کی حمایت کرتے ہیں جب وہابیوں سے یا اسی طریقے سے جو اہل حدیثوں سے معاملہ آتا ہے؟ تو جس طریقے سے جبت کے اوپر ایمان لانا اور تاغوت کے اوپر ایمان لانا یہ شرک ہے، ایسے ہی شرک کی حمایت کے اندر قدم رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اہل کتاب انہی دونوں شرکوں میں مبتلا تھے، جبت کے اوپر ایمان لانا اور شرک کی حمایت کرنا۔ اور شرک کی قسم اور بھی تھی ان کے اندر، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، انہوں نے من دون اللہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے بزرگوں کہتا تھا۔ منافقین بیچارے تو اعتقاد اور اس کے بظاہر اعتقاد کے اعتبار سے، بظاہر اعتقاد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے مسلمان ہی لگتے تھے۔ ارے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکات دیتے تھے، ایک دم پیور مسلمان لگتے تھے دکھنے میں، لیکن انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہمارے رسول، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، اور جو آپ پر نازل کیا گیا قرآن اس پر ایمان لائے، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس پر یہ لوگ ایمان لائے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں۔ یتحاکموا الی الطاغوت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اپنا فیصلہ اگر ایسی عدالتوں میں لے جائیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، یہ تحاکم الطاغوت ہے، اور منافقین اس میں مبتلا ہے۔ اور تحاکم الطاغوت، طاغوت کے پاس مقدمہ لے جانا جہاں اللہ کے قانون کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں پر جو اپنا مقدمہ لے جائے وہ بھی مشرک ہے، اور منافقین اس میں مبتلا تھے۔ تحاکم الطاغوت کرتے تھے، طاغوت کے پاس مقدمہ لے جاتے تھے، جبکہ ان سے کہا گیا تھا کہ ان کا انکار کریں، مقد امرو فرو بھی، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں۔ اور دوسرا شرک منافقین کے اندر کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جاتا کہ آؤ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ دیکھیں گے کہ منافقین کیسی کنی کاٹتے ہیں، کیسا آپ سے اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، گویا کہ قرآن و حدیث کی طرف جب بلایا جائے تو طرح طرح کے شبہات پیدا کرنا، شکوک پیدا کرنا، ارے ان کے اندر تو ایسا ہے، وہ تو ایسا کرتے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں تو فلاں صاحب ویسے، اس طریقے کے شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد، دلائل اور براہین اور حجج قویہ کے آ جانے کے بعد آدمی آئے بائیں شائیں کرے، پسو پیش سے کام لے، تو در حقیقت یہ منافق کیوں روش کے اوپر چل رہا ہے۔ اور ایسا آدمی جو قرآن و حدیث کی طرف بلائے جانے کے بعد بھی بات نہ مانے، کنی کاٹے اور اعراض کرے، تو یہ بھی مشرک۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہے، شرک کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہو گیا۔ اب آئیے، وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ، جو آدمی بھی یہ کہے اللہ کے علاوہ، وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ مِن دُونِهِ، جو آدمی بھی کہے اللہ کے علاوہ کہ میں الہ ہوں، فَذَٰلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، تو ہم ایسے آدمی کو جہنم بدلا دیں گے اور ہم ظالموں کو اسی طریقے کا بدلا دیا کرتے ہیں۔ من دون اللہ کی تفسیر سے یہ بات بالکل سامنے کھل کر کے آ گئی کہ من دون اللہ کے عموم میں اللہ کے علاوہ ہر چیز انسان سے لے کر کے ایک ذرے تک ساری چیزیں من ہی لم داخل. دلیل کے طور پر صرف ایک آیت پیش کروں گا, وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ باقیہ ہے, وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ باقیہ جو آپ کے بعد بھی اللہ نے باقی رکھا. اللہ تبارک و تعالی سورۃ زخرف کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا, غور کیجئے کیا کہا, إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, میں بری ہوں بیزار ہوں ان ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو, الا الذی فطرنی سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں مما تعبدون سے کس چیز کا استثناء ہے, خالی صرف الا اللہ کا, الا الذی فطرنی کا. یہ آیت کریمہ بتا رہی کہ عموم میں ما سوا اللہ ہر چیز داخل ہے, لہذا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اہل اللہ داخل نہیں ہے, سراسر مغالطہ دینا ہے اور سراسر حماقت پر مبنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ